6699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zawieszony został żołnierz, który ostrzelał cywilny samochód w Mielniku. Może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Zablokowana jest autostrada w kierunku Świecka, Dachował, Bus. Są ofiary i ranni. W serwisie też komentarze po decyzji Ukrainy o zakończeniu tranzytu rosyjskiego gazu. Żołnierz, który oddał strzały do cywilnego samochodu w Mielniku, został zawieszony. Grozi mu również wydalenie ze służby, informuje rzecznik Bezpiecznego Podlasia, podpułkownik Kamil Dołęska. Z ramienia dowództwa operacji Bezpieczne Podlasie stanowczo potępiamy zachowania, których dopuścił się żołnierz, ponieważ kładą się one cieniem na ciężką pracę, ciężką służbę pozostałych 6 tysięcy żołnierzy operacji Bezpieczne Podlasie, którzy każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie, broniąc wschodniej granicy Polski. Podpułkownik podkreślił, że było to zdarzenie incydentalne. Dodał, że w związku z wydarzeniami w Mielniku zorganizowano spotkania z miejscową społecznością. W celu zminimalizowania traumatycznych skutków tego zdarzenia dzisiaj odbyły się spotkania z władzami miejscowymi miejscowości Mielnik oraz z dyrekcją szkoły w Mielniku, w których podkreślono wolę współpracy ze strony żołnierzy celem wyjaśnienia całego incydentu oraz zapewniono o braku jakiegokolwiek zagrożenia ze strony żołnierzy stacjonujących w Mielniku. Sprawę będzie wyjaśniała prokuratura okręgowa w Warszawie. Według wstępnych ustaleń żołnierz był pijany, miał około 2 promili alkoholu we krwi. Samochodem, do którego strzelał, jechał ojciec z córką. Wystrzelił około 90 pocisków. Na szczęście nikt nie został ranny. W grę będzie najprawdopodobniej wchodził zarzut usiłowania zabójstwa. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w wypadku busa na autostradzie A2 na wysokości Torzymia. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Autostrada w kierunku Świecka jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci. Wyznaczono objazdy. Kierujący muszą zjechać z A2 do Torzymia, potem skierować się do miejscowości Boczów i następnie najbliższym wjazdem wrócić na autostradę. Przygotowanie i wdrożenie bonu senioralnego to najważniejszy plan minister do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz na 2025 rok. Nowe świadczenie ma być wsparciem w zapewnieniu odpowiedniej opieki osobom starszym. Ministra powiedziała nam, że najważniejsze jest teraz przygotowanie kadry. Dopóki nie będziemy mieli choćby tego minimum, nie ma co dawać pieniędzy na organizację usługi, bo gdzie ta usługa zostanie zlecona, kiedy nie mamy przygotowanego zaplecza? Na tym polega myślenie projektowe, rozwiązania systemowe. My tak robimy z bonem senioralnym. Tworzymy po kolei i mamy szansę, że nam się uda. Bon senioralny będą realizować gminy z pieniędzy z budżetu państwa. O nowe wsparcie będzie mogła ubiegać się rodzina seniora, który skończył 75 lat i ma przyznaną emeryturę lub rentę. Środki z bonu będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z opieką, na przykład usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych czy zakupu sprzętu wspierającego codzienne funkcjonowanie. Ukraina definitywnie zerwała energetyczną zależność od Rosji. Tak zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu przez ten kraj oceniają komentatorzy nad Dnieprem. Od nowego roku przez ukraińskie gazociągi przestało płynąć rosyjskie błękitne paliwo. Zdaniem ekspertów straci na tym głównie Rosja. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie będą mniej zarabiać i mniej w związku z tym będą mieli pieniędzy na agresję na Ukrainę. Tak ukraińskie władze tłumaczą nieprzedłużenie kontraktu na tranzyt gazu. Chociaż ostatnio tranzyt przez Ukrainę stanowił jedynie około 5% europejskiego zapotrzebowania, to jednak Rosjanie zarabiali na nim ponad 6 miliardów dolarów rocznie. Brak tych pieniędzy Rosja na pewno odczuje, tłumaczył na antenie ukraińskiej telewizji piąty kanał ukraiński ekspert do spraw energetyki Serhii Makohon. Rosjanie będą zmuszeni do zmniejszenia subsydiowania własnego rynku gazu. Ceny na gaz na wewnętrznym rynku wzrosną. To sprzyjać będzie inflacji, ale też wzrostowi cen usług i produktów w Rosji. Ukraińcy na tranzycie zarabiali około 800 milionów dolarów, ale faktycznie było tego dużo mniej, bo większa część tej kwoty przeznaczona była na obsługę tranzytu rosyjskiego gazu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat.

Od tego utworu rozpoczęła się kariera Beth Gibbons i grupy Portishead. Minęła 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. Dziś funkcjonujemy jeszcze w trybie takim świątecznym, świąteczno-poświątecznym, więc nieco wolniej i spokojniej. A twórczość Beth Gibbons i grupy Portishead pasuje również do obecnej aury. Także do 16 wyłącznie ta artystka, chociaż w różnych składach i z różnych płyt. Numb to za nami. Numb to pierwszy singiel grupy Portishead. Ukazał się 13 czerwca 1994 roku i był zwiastunem pięknej kariery. Pięknej, która trwa do dziś, chociaż grupa Portishead, jak wiemy, nagrywa dosyć rzadko. Portishead to Dummy to tytuł pierwszej płyty grupy Portishead, która ukazała się wkrótce po singlu. Zarówno ta piosenka Numb, jak i cała płyta tajemnicza w stylu często filmowym, no i odnośniki, odniesienia właściwie do inspiracji Beth Gibbons, czyli Billie Holiday, wybitnej artystki, wokalistki jazzowej z lat 40. i 50., ale także do grupy Soul to Soul, tu już bardziej jeśli chodzi o brzmienie. Za chwilę posłuchamy grupy Portishead po raz kolejny. Tym razem będzie to fragment koncertu, który został zarejestrowany w roku 1998, a w nagraniach uczestniczyła orkiestra New York Philharmonic. Portishead. Bow and arrow, I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long, just give me a reason. Of mine, a thousand flowers could bloom. Move over and give us some room, yeah. Give me a reason to love you. Give me a reason to be. Proszę sobie wyobrazić, że muzycy zespołu Portishead, czyli Beth Gibbons, Jeff Barrow i Terry Adley, byli przeciwni umieszczeniu tego utworu na płycie Dummy, gdyż wydawał im się zbyt komercyjny. Na szczęście dla nas ludzie z wytwórni płytowej przeforsowali swoje zdanie i bardzo dobrze, bo to jedno z najwspanialszych nagrań lat 90. również w wersji koncertowej. Wróćmy na koncert z listopada 1998 roku jeszcze na kilka minut. Thank you. Portishead z koncertu Rhodes. W zeszłym roku ukazał się album Lives Outgrown, płyta firmowana przez Beth Gibbons. Ten album zdążyliśmy już dobrze poznać i zaprzyjaźnić się z nim, dlatego teraz chciałbym Państwu zaproponować muzykę z płyty debiutanckiej, solowej, a właściwie solowej w jakiejś części, tylko dlatego, że nagranej w duecie z Paulem Webbem. Cały czas oczywiście mowa o Beth Gibbons. Beth Gibbons i Rustin Man, tak był firmowany ten album. Rustin Man to oczywiście pseudonim artystyczny Paula Webba, przed laty basisty grupy Tok Tok. Tytuł płyty Out of Season. Know what they say about romance. You know what they say about romance. Ever-changing love that you can keep on side of poking keen. Of humanity, but that ain't me. And I won't ever forget it. Tom the Model, Beth Gibbons i Rustin Man. Repertuar płyty odmienny od nagrań grupy Portishead, znacznie bliższy folkowi, chociaż nagrań dokonano z udziałem prawie orkiestry. Mówię prawie dlatego, że w rejestracji nagrań wzięło udział ponad 40 instrumentalistów i wokalistów. Teraz posłuchamy utworu sprzed lat 20, a pochodził będzie z solowej płyty Rodrigo Leao. To instrumentalista, artysta, który przez wiele lat grał na instrumentach klawiszowych w grupie specjalizującej się w muzyce folk, głównie fado. Mowa o zespole Madredeusz. I do nagrania jednej ze swoich płyt Rodrigo Leao zaprosił różnych wokalistów, między innymi Beth Gibbons. Tytuł utworu Lonely Carousel. Rok 2004, Lonely Carousel, Rodrigo Leao i gościnnie Beth Gibbons. Teraz posłuchamy grupy Portishead, singla, który ukazał się w roku 2009, a został nagrany, ten utwór został nagrany na potrzeby zbiórki na rzecz organizacji Amnesty International. Tytuł utworu Chase the Tear i to będzie drobne zaskoczenie, myślę. Thank you. Zespół Portishead i Chase the Tiger. W tym utworze grupa zbliżyła się nieco do klimatów krautrockowych spod znaku zespołów Neu czy Kraftwerk. Ciekawe, czy nagrają coś jeszcze w podobnym stylu. No, byłoby miło. Za chwilę najbardziej zaskakujący utwór chyba w całym dorobku Beth Gibbons. Może chwilowo bez zapowiedzi. Posłuchaj. We'll be right back. zespół Gonga, pochodzący z miasta Bristol, podobnie jak i Beth Gibbons. A utwór pochodzi oczywiście z repertuaru grupy Black Sabbath. Tytuł Black Sabbath, tylko jedna literka zmieniona, drugie A, Sabbath na E. Jeszcze jeden fragment z udziałem Beth Gibbons, fragment muzyczny Portishead i SOS. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone, niecodzienny cover. Wielki przebój szwedzkiej grupy ABBA sprzed lat w interpretacji Beth Gibbons i grupy Portishead. Dzisiejszą tonację zrealizował Krzysztof Sagan, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. My już się z Państwem żegnamy, życzymy udanego, spokojnego popołudnia, a po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. Waves of water, water far below. Feel the wind blow. Waves of air. Thank you.